Aquí estem. Això és la factoria dels 80. Benvinguts, benvingudes, ben retrobats, com sempre, a través d'aquest espai. Segona part de The 80's Factory amb Rafael Corbí, amb música de Saphir, aquest Thinking of You, o de Sheila, i retornem al bon disco amb Love Bizarre. Thank you. Boys Blue and You're a Woman. Ets una dona i jo sóc un home. Això és el que ens cantaven aquests magnífics artistes, una col·lecció de disco, però amb l'apartat més romàntic que en siguem capaços, a través de la factoria dels 80. USSR amb Eddie Huntington també té un raconet amb el programa d'avui, abans que escoltem una cançó dels ZZ Tops, dels Easy Tops, des del 1984, amb el seu Lex. Satis Factory, amb Rafael Corbí. was shy and he knew he wasn't great. He didn't ever talk about he knew he couldn't wait. Are you ever gonna push me to be real and let me do? I need it and I'm ready and I haven't got a clue. Any trick is turning up the voices in my head. I'm taking the illusion of a stopping guessing head. bona i llarga estona i ens ha mantingut fins al final de la peça, doncs, amb el màxim d'intensitat. Sembla mentida com algunes cançons, per més que passin els minuts i més llarga que es faci, acaba convertint-se en una peça que no pots deixar d'escoltar ni un segon. És la versió sencera de Full Version d'aquest The Race and the Yellow que ens arribava des del 1992 amb aquesta versió en concret. Seguim al costat de la factoria dels 80 The 80's Factory. Ens han consumit molta estona, però valia la pena. Ara anem amb els Soul Asylum amb Skulls Out. Cançons, fantàstiques peces creades per aquesta banda alternativa de rock americana coneguda amb el nom de Soul Asylum, fundats el 1981 sota el nom de Loud Fast Rules, que varen canviar posteriorment quan varen canviar també d'artista, perquè Dan Morfin, Dave Pirnan, Carl Muller eren els membres originals al costat de Pat Morley, però aquest va deixar la banda perquè hi entrés en Grant Young. Bona música, doncs, bons ritmes amb els Soul Asylum i aquesta cançó que acabem d'escoltar anomenada Skulls Out. És el moment d'una de les grans veus de la història de la música, i m'és igual si és dels 80 o no. Aretha Franklin, Think. Just now, I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with degrees. Chaka Khan, The 80s Factory, la factoria dels 80. Acabem, tanquem la paradeta pel que fa al programa d'avui de la nostra factoria dels 80. Els darrers instants d'aquest espai els compartirem amb més bona música, si a vosaltres us sembla bé, després d'haver escoltat The Chaka Khan amb This Is My Night, amb el Marley Marl Remix i a Bonnie Pointer amb Heaven Must Have Sent You, de ben segur que el cel t'ha enviat a mi. I com us dèiem, una darrera cançó i podríem canviar una mica el nostre registre habitual per escoltar Il Giardino dei Semplici amb Me Enamoré. Sí, ja ho sé, ho canviem una mica, però som així. És un gran record musical de sempre que us recomanem, que us reportem a través d'una factoria dels 80 que avui se'n va una mica més enllà. Fins la propera, moltes gràcies i acabem de manera romàntica. Aprofiteu i agafeu la parella i si no ho teniu, agafeu-vos a vosaltres mateixos, que sempre val la pena. Mirando lejos me dijiste ya es septiembre. Parecías tú sacada de un estuche. Me enamoré de una muñeca de peluche. Yo te amaba entre sueños de colores. Me despertaron al pasar los pescadores y soñaba con tu cuerpo entre mis manos. Se había sido, se acabó nuestro verano. Caramelo de tus ojos almohada, que no despierte, ella ignora que la amo menos. Y soñaba con tu cuerpo entre mis manos. Te había sido, se acabó nuestro verano. Donde no sé cuándo me enamoré del dulzor de cara.